mu ne tok gogou pourtant lolou sobek manala tej sobek manala le fait que ndokh mom mu jaara lako ci yaramam tax mom mu labat labu mana manam sobek mana goga denci mom moy sobek goga nekkon ci mom ci mana da toxo ci mom dem ci ndokh mom ñu ne waw mu ne tamit ñu bo waw jumhurul ulama rahimahumullah liñ leen di tonto moy dañ na leen waw kay d'accord na waye nak loolu ba tay du dalil ndax li wonane loolu du dalil moy suñu hadith yi ñindi suñu hadith yi ñindi waw benen bi ñu ne parce que yeen ci qiyas rek la qiyas nak mu lool moy qiyas fasidul i'tibar qiyas ba la mo deugar moy ñu manam mu bañe wuté texte mais su fekkante ne dafa wuté texte boba waratu lo meuna qiyas ñu ne am nañ benen dalil ñu ne waaw ñu ne dalilul iqtiran dilalatul iqtiran ne dilalatul iqtiran moy le fait que yeen suñu borom subhanahu wa ta'ala wala yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam di bolé ñaari phrase wala ñaari wax di len dendalé ba paré def conjonction de coordination seen bir moy wané ni amna luñu bok té fi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam rawati na ci riwayatu bi imam abu daud bi rahimahullah dafna la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im wala yaghtasilu fihi min al janaba la yabulanna bu musawmuk ahadukum ken ci yen fil ma'i da'im ci ndox mi nga xamne dafa tak su wala yaghtasilu te bu mu sangu tamit fihi ci bir ndox ci ndox mom min al janaba fek dafa amay janaba ñu ne lekkale gogum mu len lekkale moy wané ni ni lay harame la lay harame te lolu am dara taxul dul sobe parce que da ngay sobel ñaari ndox yepp rek bu boba tamit bu boba borom xam nga rahmatullah alim ni len dilalatul iqtiran deugurul parce que dilalatul iqtiran mën na deugur mais ci ay conditions lolu moy comme ni nga xamantene non lañ ko yaatalé won ci sharh buruhul maram amma fi mom duñ ko ki dañ wax rek ne ah li wala ni bu fekenteene ci kabir moy ñaari phrase deugurul moy comme li alquran wax ne kulu min samarihi idha athmara wa atu haqqahu yawma hasadihi kulu lek len min samarihi ci meññef gi bo len iza asmara bu meññe manam bo len baye kérok bu muy meññe manam bu muy ñor go bo len gobe lek len wa atu haqqahu te ngeen joxe akam nak yawma hasadihi bisub gobe moy lan ñu nek pourtant ku nek xam na ni joxe akam bisub gobe moy joxe azaka bi koku farata la amma lek gi nak lolou du farata ndax buma nexé bay ba nopi duma ko duma ci lek dara damay jaay lepp ba am may ko kon yoy yep day wone ni kon sen dilalatul iqtiran bobu manam lolou deugurul du deugur pour tektalel mana bi ngeen wax kon nak lolou yep day wone ni kon ma'un musta'mal tahirna manam latna legi nak ndax yegg na ci degré tahur koku tamit borom kom kom rahimahumullah wuti ci amma hanafiyye ak shafi'iyye ak hanabilay rahmatullah alayhim ñu na ma'un musta'mal day tahuru dedet tahirna mais tahuru manam munuma ko jëfëndiko ngir japp ci ba ma sangu ci farata ñu ne lan motax wa ni maliki rahmatullah ne tahurna batay wa ñu ne ñëlé nak ni hanafiyé ak shafi'iyé ak hanabilay rahmatullah alayhim ne len li tax ma'un musta'mal nekul lo xamantene tahurna manam dafa tahir rek wala tahurul moy le fait que salafi buñu len xolé dañ dal tukki te pourtant leg leg ñu ñak ndox mais bu fekkontene ma'un musta'mal mëne fon nako jëfëndiko kon buñu japp dañuy dajalé ndox mi manam dañuy japp di recueillir ndox mi fenen pour mën ci japp wat ñu ne waw ñu ne lolu kon day tek tele kon ma'un musta'mal kon mom tahurul ñu ne wa ñu ne benen bi moy le fait que yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam di téré fi nit ki sangu ci ndox mo xamantene dafa amé manam na munan la yastasilu bu musangu ahadukum ken ci yeen fil ma'id da'im ci ndox mu tag wo wote mom junum ndox amé janaba kon lolu moy ndox moma lolu bu ci nit ki sango day téré keneen mën ta sangu wat nako bu ci nit ki sango day téré keneen mën ta sangu wat mu ne kon lolu mom moy tek telena ma musta'mal mom dafa tahur manam tahir wa ya tahur waye bu boba borom xam xam yi manam maliki rahmatullah alayhim dal ni dedet lolou du tektal ndax ñun ñi ngi tekto lo ci alquran ne in lu anzalna wacce nañ min as-samaa'i lu tukke ci asaman ma an ndox mo xamna tahawur laabna tay labalate te suñu borom te yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam mo waxne innal ma'a al-yubur mo ndox tahawurun dafa laabte labalate te lay najisu du ko tobal shay'un dara te comme nak dara du ko sobel ko limi tek moy le fait que mu nek ma'ul musta'mal du tek ne sobel la waye maliki rahmatullah alayhim nilen bok na ci li nga xamantene manam li nga xamantene mom motax kon ñu téré fi sangay gi moy nit ñi buñ ci yagge sang dañ koy sip ndax ba paré bu yagge tam nit ñi manam ku nekk ñëwé di ci dugg ku nekk ñëw di ci dugg di ci sangu après day mujj ndox mi day tilim nit ñi dootu ñuko bëgg amma nak wax gi ngeen wax ne salaf yi ñom daanu ñu ko jëfëndiko loolu nak mom jarna xolat ndax ku melni Abu Hurayra ak Hasan al-Basri ak Muhammad ibn Sirin ak ñu mel non radiyallahu ta'ala anhum ajma'in ñom dañ ko daan jëfëndiko ñom waxon nañ ni ma'un musta'mal labna te lolu hatta Shafi'i ibn al-Mundhir rahimahullah mum la gëna dëgëral amma kon lolu day wone ni ma'un musta'mal kon labna te day labalate insha Allah légi nak mu dañu dess nak ben mas'ala moy bu fekente ni goor dafa sangu wala mu japp ci ben ndox wala han ndax jigen mën na ca japp ba mu sango ca wala jigen bu sango ba mu jappo ci ben ndox ndax goor mën na ca japp ndax mu sango ca koku tamit borom xam xam yu rahmuhumullahu ta'ala dañ ci wuté amma ahnafiyyi ak maliki ak shafi'i rahmatullahi ala al-jami' ñom dañu ne lolou day mën na ne amma hanabilay rahmatullahi alayhim ñom dañu ne lolou mënu tamé amna nak juroomi position yu am ci mas'ala bobu way dañuy yam ci ñaar yoy ngax ñom ño concerné ñent ngir amma jumhur manam ne mën na ne ñom dañu ne ndax manam ñi nga xamne ñom ñoy hanabilay rahmatullah alayhim ndax dañu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa téré won mu ne ci hadithu abdullah ibn sarjis radiyallahu ta'ala anhu ak amr ibn al-hakim radiyallahu ta'ala ak ñeneen ñu ne yenente ak buen way bo xamantene xamuñu turum ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam an taghtasil al-mar'atu bi fadli ar-rajul aw ar-rajulu bi fadli al-mar'ati wal yaghtarifa jami'a ta hadith bobu mi ngi ci sunni imam abu dawud ak an-nasa'i solo nañ ko rahmatullah alayhima imam at-tahawi solo nako ad-darqutni ak imam al-bayhaqi rahmatullah ala al-jami' ak ñeneen solo nañ ko te hadith bobu hadith la bo xamantene hadith bu werr la ñu ne te kon loolu bu boba day tektale ne loolu dafa haram loolu mën tane manam goor ne goor dal sango ci ndesetal jigen ak jigen bu sango ci ndesetal goor loolu mën tane manam astaghfirullah khana bilay rahmatullah ñom daganal nañ jigen sango ci ndesetal goor liñ daganal lu moy goor sango ci ndesetal jigen voilà loolu lañ daganal lu wa ñom loolu lañ daganal lu khana bilay hanbal moy wa ngiru imam ahmad ibn hanbal rahmatullah deng ñu ne kon loolu mom daganul ñu ne li tax nak legi ñu dindi teunk bi moy yeneeni dalil yi wone ni loolu ci goor manam yu dindi bir mi ci jigen ma mais pas ci goor ñu ne waaw ñi ci def dal na dedet yeen seen hadith bobu dafa wuté ak hadith yu bari bokku na ci hadith yi mu wuté moy hadith so Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma ak hadith yaay Aisha yi ak hadith Umm Salama radiyallahu ta'ala anil jami' yi nga xamne ñom ñoo nek ci ñaari sahihi manam sahih Imam al-Bukhari ak sahih Imam Muslim hadith Umm Umar radiyallahu anhuma mi ngi ci sahih Imam al-Bukhari ñom ñu ne yeen goor ñi jigen ñi ci jamono yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dañ daan jappondo te niki nonu dañ daan sangondo niki nonu ñom ñaar manam Aisha radhiyallahu ta'ala anha mu salama ak Maymuna radhiyallahu ta'ala anil jami' ñom ñepp netali nañ ne ñom ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañ daan sangondo te ku nekk xamna ni loolu sangondo bi suy am fokk mu am benn moment bo xamantene kenn ki day sango ci dessetu ku ci dess waaw ñu ne kon loolu yëpp da koy tektale waaw ñu neté tamit bokk na ci likuy gëna tektalé moy hadith bi nga xamantene mom mo nekk ci sahih muslim moy hadithu abdullah ibn abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene dem ni kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqtasil bi fadl maymunah radiyallahu anha ne abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam danna te ku ne xamna ni danna limi tek moy du ben yon lako def du ñaar yor danna sangu ci ndessitu yaay maymuna radiyallahu anha ñune te bokku na ci li gëna deugëral encore lool mom moy hadith bi nga xamne mo nekk ci sunani mom nga xamne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yaay maymuna radiyallahu anha neena kuntu aghtasilu fi jafnatin dama nekkon di sangu ci ben keul fa jaa annabi yenenbi sallallahu alayhi wasallam dik li yattasila minha ngir mu sangota fa qal fa qultu la ma dan niko inni kuntu junu man de dama amé won janaba fa qala mun innal ma alwirbur moy ndox la ya junub du janaba du am effet ci mom kon lolou yeb day tektele ne manam le fait que mu kon moy day wane ni yaay maymuna ta radiyallahu ta'ala ana xamon na lolou xamon na tere gi wa a wouté bobu nak gën sori li nga xamantene mom lañu indi waye lepp boko bolé dal dalil yi mi ngi gëna andak ci né li jumhurul ulama rahimahumullah ta'ala wax ni mom mo gëna dëgël né manam jigen mën na sangu ci ndessitu goor niki nonu goor mën na sangu ci ndessitu jigen amma abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma mom da fay wax né su fekkenti ni jigen gi dafa bëru ak ndoxma wala bobu dafa juggé ci mbeureuk koku bu boba dañ koy téré mais bu boba yoyep dañ ko sip manam nak mu am benn mbir mo xamantene nañ ko leral fi insha Allah moy mbollem luñu la wax ne la malikiyé yi nenañ ci masala yi ñu jottu gis yépp ne maliki mo xam ci maul mustamal wala ndox mo xamantene yegul ci kulatay ni te sopp ciofka gi soppé ko wala xet gi wala melaw soppé ko te sobe dugg ci ak yu ak bu masala bi ñu mujju yépp maliki yi donté daganal na néna ndox momu tahur la way dañ ko sip ndax génn ci wouté gi wa ala kulli halin hadith bi day tektélé manam kawé gi nga xamanténé mom la l'islam kawé ay mbir ndax téré gi nga xamanténé mom lay téré kuy saw ci place yu melni niki nonu yesuñu borom yerenbi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith abdullah ibn mughaffal bu nek ci sunanu tirmidhi ak musnad imam ahmad rahmatullah alayhima nena la yahsul la yabul la yabul an ahadukum fi mustahammi fa in jami' amat alwaswas min bu kenn saw ci place bi nga xamne mom ngay sang mom ngay sango ndax li upp ci jax jaxali fofu lay juddo manam kon tere gi nga xamantene mom lay tere ku saw ci place yu yi mu wax niki nonu day tere ku saw ci place yo xamantene manam place yi ni mu wax lolu comme ku melni imam al-qurtubi rahmuhullah daf ni li geun moy ñu wax ne dafa haram même bu fekente ne ndox ma du yaqku li geun moy ñu wax ne dafa haram wa teet lolu ku melni al-mubarak furi rahmuhullah degeural nako niki nonu li nga xamantene mom lañu mëna wax itam ci bi ci batay moy ne tere gi nga xamantene mom lako yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam tere ku ci saw mbolo ci borom xam xam manam xam xam manam borom xam xam maliki rahmatullah alayhim dencé tektalo ni duñu sip ko xamantene da fay sango fo xamantene sobe daf tiané manam dañ ko ndax hadith bi dañ ñoy sip ko fo xamantene sobe daf ané nga sango fa te sibuñu fo xamantene sobe daf ané nga jappo fa ndax bu fekenteene sobe sango bi manam siki sak gi ngi siki sak ndax ndox mi laalul sa yaram bi ndax sobe bi laalul sa yaram bi amma siki sak gi nga xamantene nak mom ngay meuna siki sak ndax li laalul sama ciiru japp yi koku mo geuna sori lola tax fofu sibuñu ko andak manam niki nonu sun yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam tere na kuy saw ci yenen beur bi masalan fo xamantene yoon la bu nit ñi jaar mune un ittaqu ma al la'anaini na ngeen moy tan diko ñaari place yi ñi rebaté moy lan fo xamantene yoon la bu nit ñi di jaar ak fo xamantene fa la nit ñi di kerlo ñu fay saw wala nit ñi di fa dem all wala ñu fay soti ay sobe wala ñu mel non ndax day tan nit ñi di la reub niki nonu tamit ter na ko xamantene da fay saw mba muy soti sobe fo xam mba muy dem all fo xamantene ki da fay genné manam ndox mi da fay balé wa source do parce que day yak ndox mi day tax tamit nit ñi xeexlu ko bokku na tamit ci yi nga xamantene manam mom manam lay téré ku fa saw mba mu fay dem all moy fo moy garap go xamantene day sax fi mi saxé wa yoy yep dañ koy téré ndax après nit ñi dañuy xéx lu meññef bi wa ak yeneen ak yeneen yo xamantene yoy yep day wone ni nga xamantene mom la sharia civilisé moy ni nga xamantene manam mom lañu téré yo xamantene yu ñaaw la yo xamantene am xel da koy daq bok na ci li nga xamantene manam mom manam mo nek ci hadith bi mom moy ni mu harame manam haramal bi nga xamantene mom la son borom subhanahu wa ta'ala haramal yaq ak lepp lo xamantene daf ca aju motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tere ku sawti ndox yoy ndax bu boba dang koy yaq bok na ci li nga xamantene manam batay mom mo nek ci hadith bi te suñu borom subhanahu wa ta'ala ko ni inna allaha yurbur moy bur yalla la yuhibbul fasad bugul yaq ak inna allaha bur yalla la yuhibbu bugul al musrifin ñi nga xamne dañuy passer passeré niki nonu mom muy wax tamit nan al tabzir manam di manam suñu borom subhanahu wa ta'ala day bañ tamit yaq gi gëna bon nga xamantene moy yaq ci lu haram lool bam wax ni ñi def ñi nga xamne dañuy jël seen manam dañuy passer passeré ci lu bax sax manam ci lo xamantene ci en temps normal do na dagan ñooñu sax yalla neena bëggulen an waye ñi nga xamantene nak ñoom ñoy passer passeré ci li nga xamne mom dafa haram ñooñu daf na ay mbokk sheytaane lañ wala tubazir te bul yaq bul passer passeré ci lo haram tabziran ak passer passeré ci yoyu haram yoyu ndax innal mubazirina ndax ñi nga xamne dañuy passer passeré di yaq seen alal ci di ci lo xamantene dafa haram ikhwanu shayatin ay mbokk sheytaane lañ wa kanate ku ne xamne ni kana nek na ash-shaytanu shaytanu kafuran diku weddi bi rabbihi ci boromum subhanahu wa ta'ala niki non hadith yi tamit day tektele manam ni nga xamantene mom la l'islam di samonté ak lap ci zahir ak ci batin yalla nañu yalla may ñu muccu ci lepp lo xamantene yaqku la mo xam yaq alal la mo xam yaqku jikko la te yalla may ñu li nga xamantene moy lap labu xol ak labu cieur labu zahir ak labu batin ñu mucc ci mbolam li nga xamantene dana waral mbugal aduna ak al-akhirah ci barke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax hadith yi andak manam masala ci upp dañ ko teunk ndax dañu bari ay masala te bëggoon nañ ko jéxal bisu tay lool motax ñu teunk masala yu bare bare bare waye yu bari ku ne xamna ni al-hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala a hadith bi nga xamantene mom la indi ci buntu bi ngir li ci wane walu ndox hadith la yo xamantene manam ñom rek ño remplir chartam ci walu gi lolu motax mu indi ci mu lambok yenen acte yi nga xamantene ñom ño ci aju yep mu lambok mom lolu yep day wane ni nga xamantene moy deppele gu maga gi nga xamne mom la ko suñu borom subhanahu wa ta'ala deppele ci terem bi waya ala kulli halin yalla ñu yalla may deg ak top may ñu top rasulullah sallallahu alayhi wasallam zahiran wa batina bolem lo xamantene mi ngi koy téré fi ci yaq yalla nañ ci yalla musal ci suñu njabot aduna ak al-akhirah mbolem li nga xamantene mi ngi koy xirtal ci hadith yi ci lap yalla nañ ko yalla may ci zahir ak ci batin yalla nañ yalla may musal ñu ci manam sobek xol lu demé nek kéfer ak iñan ak ruy ak gis sa bop ak yim aw sey jëf ak iñan ak ngistal ak yu demé nek nonu te yalla nañ yalla may tamit ñu am labu cieur manam moy yey bakkar yek yu yep suñu borom subhanahu wa ta'ala musul ñu ci ba param may ñu tamit muccu tamit ci mbollem lo xamantene day taxal nit alku ci aduna ak ci al-akhirah ci barke hadith yi nante bi sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala ala sallallahu alayhi wa sallam سرى طيف من يا اخي قد هوى به القلب فيه الغرام انطوى سرى طيف من يا اخي قد هوى به القلب فيه الغرام انطوى سرى طيف من يا اخي قد هوى به القلب فيه الغرام انطوى سرى طيف من يا أخي قد هوى به القلب فيه الغرام انطوى وإن الفؤاد شوقه والجوى سرى طيف من يا أخي قد هوى به القلب فيه الغرام توى فإن الفؤاد لفي لوعة ويزعج شوقه والجوى سرى طيف من يا أخي قد هوى به القلب فيه الغرام طوى فالداء قد اشتد عنقي به فما لمداو دواني حوى فأين المفر إذا لم أجد فأين المقر الذي قد ثوى سرى طيف من يا أخي قد هوى به القلب فيه الغرام طوى فإني ما أشغف قلب بنان لتذكر طيف جنانك توى سرى طيف من يا أخي قد هوى مين به القلب فيه الغرام طوى فأين شفيع الأسى على سبيل الوداد ووعر النوى أين الكريم الذي اشتكى بعلة مال إليه أوى سرى طيف من يا أخي قد هوى به القلب فيه الغرام توى فإن كان دهري يضر بذا أمين سفي روى سرى طيف من يا أخي قد هوى به القلب فيه الغرام طوى فإن كان دهري يضر بذا أميل لبهو سفي روى سرى طيف من يا أخي قد هوى فالنيل الأمان وجنف الفرى لديه لكل امرئ ما نوى بين سرى طيف من يا أخي قد هوى به القلب فيه الغرام طوى فالنيل الأمان وجنف الفرى لديه نوى سرى طيف من يا أخي قد هوى به القلب فيه الغرام طوى فكم جاهل مجهل قد هدى به سرى مرشد من قد غوى سرى طيف من يا أخي قد هوى به القلب فيه الغرام طوى فكم طالب من وصال إلى جناب الملك شديد القوى بين سرى طيف من يا أخي قد هوى به القلب فيه الغرام طوى أتاه يحوس المنى والهنى له في اتباع الهدى ما هوى بين سرى طيف من يا أخي قد هوى به القلب فيه الغرام طوى كفاك بعرفان بين ملاقة قول كفاك الدواء بين سرى طيف ما يا أخي قد هوى في قلبك في الغرام التوى بدا علمه ولو ما مدحا بدا علمه ولو ما مدحا بدا علمه ولو ما مدحا بالجول في أرضه من توى بين سرى طيف ما يا أخي قد هوى في قلبك في الغرام طوى فأعطاه رب ارتفاع المقام من رد بشكر العدا والتوى بين سرى طيف ما يا أخي قد هوى في القلب فيه الغرام طوى فمن أين تدري بمثل له حباه الإله ذو العرش استوى بين سرى طيف ما يا أخي قد هوى في القلب فيه الغرام طوى فشرف رب البرايا العلي بنعت لمن عوته واحتوى بين سرى طيف ما يا أخي قد هوى بالقلب فيه الغرام طوى وفاعل ما شاء يفعل ما يشاء لمفعوله والثوى بين سرى طيف ما يا أخي قد هوى بالقلب فيه الغرام طوى قد اهتز دين بنيل المنى فيرفع عنه اللواء وقوى بين سرى طيف ما يا أخي قد هوى بالقلب فيه الغرام طوى كمال السرور له والجمال ولئذ كل إليه أوى بين سرى طيف ما يا أخي قد هوى بالقلب فيه الغرام طوى فناهيك إن جئته يا أخي حماه الفسيح عداك النوى بين سرى طيف ما يا أخي قد هوى بالقلب فيه الغرام طوى صلاة سلام على من سعى سرى ليلا وسرى قد ثمى بين سرى طيف ما يا أخي قد هوى بالقلب فيه الغرام طوى صلاة سلام على من سعى سرى ليله وسما قد طوى بين سرى طيف ما يا أخي قد هوى بالقلب فيه الغرام طوى وآل وسحب جميعا كذا توابع كل بصدق روى بين سرى طيف ما يا أخي قد هوى بالقلب فيه